जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। मुझसे ज्यादा मेरे जैसा कोई है तो है तू। फिर ना जाने दिल मेरा क्यों तुझको ना दे सकूं। कुछ तो है जो दिल घबराए, कुछ तो है जो सांस ना आए, कुछ तो है जो हम होठों से कहते कहते कहना पाए। नजर का सफर तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके मेरी।